wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, no bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 maja, minęła 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Były kanclerz Niemiec oskarża Unię Europejską o doprowadzenie do kryzysu na Ukrainie. Polacy pamiętają o rotmistrzu Pileckim. Już był marsz, potem piknik, będzie jeszcze msza. Litwini wybierają głowę państwa. W ogarniętej walkami Syrii ruszyła kampania przed wyborami prezydenckimi. Ale najpierw wschodnia Ukraina i referendum, które władze w Kijowie nazywają farsą, a OBWE absurdem. Polscy eksperci również krytycznie odnoszą się do głosowania, które od rana trwa w obwodach donieckim i ługańskim. Zorganizowali je prorosyjscy separatyści. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Mieszkańcy Donbasu od rana odpowiadają na proste pytanie, które przygotowali prorosyjscy separatyści. Czy jesteś za niepodległością ludowych republik Donieckiej i Ługańskiej? Władze w Kijowie krytycznie odnoszą się do głosowania, ale nie reagują zdecydowanie. Dlaczego? Ponieważ ten rząd tak naprawdę nie ma specjalnie możliwości szybkiego, skutecznego i błyskawicznego działania. Wyjaśnia Wojciech Łuczak z magazynu Wojskowego Raport. Rząd ukraiński nie chce ostro reagować, bo obawia się ofiar wśród cywili. Dodaje z kolei Sławomir Dębski z polsko-rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia. W tle całej tej sprawy jest dodatkowo cały czas Rosja. Sytuacja jest taka, że Rosja usiłuje pogrążyć Ukrainę w konflikcie wewnętrznym, doprowadzić do tego, aby to państwo było państwem upadłym, aby nie mogło rządzić i rozwijać. Tylko taką Ukrainą Moskwa będzie mogła łatwo zarządzać. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder przekonuje, że sankcje wobec Rosji i próby izolowania Władimira Putina nic nie dadzą. W wywiadzie dla gazety Die Welt Schröder oskarża Unię Europejską o doprowadzenie do kryzysu na Ukrainie. Zdaniem Schrödera Unia popełniła zasadniczy błąd, stawiając Ukrainę przed wyborem albo stowarzyszenie z Europą, albo Unia celna z Rosją. Zignorowano też fakt, że Ukraina jest głęboko kulturowo podzielona. W rozmowie z gazetą były niemiecki kanclerz odrzuca krytykę za swoje przyjacielskie relacje z Władimirem Putinem. Jak dodaje, z Putinem trzeba rozmawiać, a nie straszyć go sankcjami. Gerhard Schröder przekonuje, że klucz do rozwiązania konfliktu na Ukrainie nie znajduje się tylko w Moskwie, ale też w Brukseli, Waszyngtonie i Berlinie. Jego zdaniem Zachód musi przekonać rząd w Kijowie do prowadzenia dialogu z siłami na wschodzie Ukrainy. Pytany o coraz większy strach przed Rosją w Europie Środkowej, Schröder mówi, że jest nierealne, aby Rosja próbowała interweniować na terenie któregoś z państw NATO. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Marsz, piknik rodzinny, a za pół godziny msza święta w warszawskiej archikatedrze. To wszystko z okazji 113. rocznicy urodzin Witolda Pileckiego, bohatera konspiracji antyhitlerowskiej i antykomunistycznej. Piknik zorganizowało na Żoliborzu Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wiele osób wychodzi z dziećmi na spacer i chcieliśmy im towarzyszyć z pamięcią o rotmistrzu. Dzieci rysują obrazki rotmistrza, będą miały lekcje na temat żołnierzy wyklętych. Ludzie nawet z Łodzi przyjechali, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, więc dla nas jest to bardzo duże wydarzenie. Tu jest broń, właśnie są atrapy, broni używanej przez polskie państwo podziemne, jak i później przez konspirację antykomunistyczną, zarówno broni produkcji sowieckiej, niemieckiej, jak i zrzutowa amerykańska. Podobne uroczystości w związku z rocznicą urodzin rotmistrza Pileckiego odbywają się w 14 innych polskich miastach. Ma 6 konkurentów, ale nie ma wątpliwości, że to Dalia Grybauskaitė wygra wybory prezydenckie na Litwie i pozostanie na drugą kadencję. Sondaże wskazywały na to jednoznacznie. Dzisiejsze głosowanie może jednak nie wystarczyć, jeśli frekwencja okaże się niska, a to bardzo prawdopodobne. Konieczna będzie dogrywka, która odbędzie się 25 maja razem z wyborami do Europarlamentu. W Syrii kampania przed wyborami prezydenckimi właśnie się zaczyna i to mimo trwającej w tym kraju wojny domowej. Reżimowe władze ustaliły termin głosowania na 3 czerwca, a jego faworytem jest obecny prezydent Bashar al-Assad. O fotel syryjskiego prezydenta chciało ubiegać się ponad 20 osób, ale ostatecznie komisja wyborcza zaakceptowała tylko 3 kandydatury. Wśród nich obecnego prezydenta Bashara al-Assada, który jest niemal pewnym faworytem głosowania. Syryjska opozycja nazwała głosowanie parodią demokracji. We wszystkich większych miastach oprócz Homs trwają bowiem regularne walki. Również Zachód wzywał Damaszek do odłożenia wyborów. Przeprowadzenie głosowania w warunkach, gdy trwa konflikt, a ludzie masowo uciekają z domów, zniszczy cały proces polityczny i znacznie zmniejszy szanse na dalsze rozmowy pokojowe. Mówił niedawno rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stefan Dujaric. Nie wiadomo, w jaki sposób władze chcą przeprowadzić głosowanie w dzielnicach miast kontrolowanych przez opozycyjne bojówki lub islamistyczne grupy takie jak Front al-Nusra. Kolejnym problemem będzie ułożenie list uprawnionych do głosowania. Ocenia się bowiem, że wojna w Syrii kosztowała życie 150 tysięcy osób, a 9 milionów Syryjczyków uciekło z domów. Jest też oczywiste, że zapewnienie uczciwości liczenia głosów jest niemożliwe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zaledwie 2 dni po podpisaniu porozumienia pokojowego na północy Sudanu Południowego znowu wybuchły walki. Siły rządowe oraz rebelianci oskarżają się nawzajem o złamanie rozejmu. Piątkowe porozumienie dawało nadzieję na zakończenie trwającego od grudnia 2013 roku konfliktu, który w najmłodszym państwie świata kosztował życie tysięcy ludzi, a ponad 1 000 000 zmusił do opuszczenia domów. To był serwis Trójki. Aż do jutrzejszego wieczora na zmianę chmury i rozpogodzenia, a do tego na wschodzie opady i burze. Na razie od 14 stopni nad samym morzem do 21 na Podkarpaciu, w nocy od 6 do 10, a jutro w Koszalinie i Augustowie 14 stopni, w Warszawie 16, a w Zielonej Górze 17. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kydryński i zapraszam na siestę. nacen tus flores. Żero już w tym tygodniu, a na naszym trójkowo-siestowym koncercie w sali kongresowej 16 maja. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na spotkanie z naszym sympatycznym kolegą z Francji. Wprawdzie, ale on śpiewa wszystkimi językami. Jak słychać, tutaj był w nastroju iberyjsko-karaibskim. Więc może ten wątek pociągnijmy z pomocą starszych kolegów. Santana na żywo w Mexico City. Ten temat, tę piosenkę napisał Tito Puente, legendarny, jak się okazuje, także kompozytor, ale głównie perkusjonista z Puerto Rico. A więc my się specjalnie nie oddalajmy z tej okolicy, dobrze? To Arturo Sandoval, a zatem jesteśmy na Kubie. Arturo Sandoval. A my wracamy teraz na Puerto Rico i tam spotykamy saksofonistę absolutnie fantastycznego. On teraz mieszka oczywiście w Stanach Zjednoczonych i gra straszny jazz, ale wychował się w domu rodzinnym na wyspie i przesiąkł tam muzyką karaibską. On się nazywa David Sanchez. A właśnie swoją drogą często ludzie mnie pytają, no wie pan, jak pan te swoje audycje konstruuje, jak pan te płyty dobiera. Ja się zawsze tak jakoś napinam, mówię toś, mo, jakieś pomysły. A tak naprawdę wiedzą państwo, jak to jest. Się po prostu ściąga z półki, jak leci. Sanchez, Sandoval, Santana. I proszę bardzo. I już kwadrans audycji jest do przodu, prawda? No więc Sanchez. Sanchez bynajmniej teraz nie zagra nam utworów karaibskich, a żeby nas troszeczkę dalej w siestę już zaprowadzić, nieco innych dotknąć tematów, to sięgnie on po klasyk Antonio Carlosa Jobima. Natomiast w aranżacji dość niekonwencjonalnej. Te aranżacje popełnił wielki Carlos Francetti. David Sanchez. David Sanchez grał Antonio Carlosa Jobima, jakże inaczej niż robił to Stan Getz, prawda? Na całe szczęście, że inaczej, któż by chciał i śmiał się z Getzem mierzyć. Jobim niech pozostanie z nami osobiście nawet. Jeżeli już mówimy o wielkich aranżerach, to przed chwilą Carlos Francetti, a teraz Klaus Ogerman. Ale to dawne nagranie. Włączmy nawet może stare radio, czy ja wiem. Obok Jobima, bowiem Frank Sinatra. Quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, my love. Lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Frank Sinatra na gitarze osobiście Antonio Carlos Jobim, aranżował młody Klaus Ogerman. Klaus, za którym ja osobiście nigdy specjalnie nie przepadałem, te jego aranże wydawały mi się zawsze zdziepko ciapowate, no ale może tak musi być już w przypadku bossanowy, chociaż nie. Johnny Mandel na przykład też pisze cał pięknie, a jakoś mniej ciapowato. Natomiast oczywiście ja nie mam w tej sprawie, co zrozumiałe, żadnego arbitralnego sądu. Proszę się mnie specjalnie nie słuchać. Na przykład mój największy autorytet w sprawach aranżu, jeden z najznakomitszych aranżerów naszych czasów, jak mi się zdaje, mianowicie Krzysztof Herdzin, mówi, że Ogerman jest super. No a ja Krzysztofowi w kwestii aranży wierzę zawsze. Więc skoro tak, skoro Ogerman jest super, to niech z nami jeszcze chwilę zostanie. To nagranie późniejsze za 30 lat, 40 może. Diana Krall. Essi seu olhar quando encontro meu fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão quando se desfaz dói no coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Diana Krall i Klaus Ogerman. Diana powinna kiedyś na dłużej do Polski przyjechać, żeby opanować to szy, tak absolutnie niezbędne, jeśli człowiek się porywa na śpiewanie portugalskich czy brazylijskich, tam to nawet się wypadałoby umieć wymówić. No a z Dianą to różnie bywa, no ale umówmy się, my jej wybaczamy wszystko, zwłaszcza, że ona tak pięknie umie i wie kiedy zagrać na fortepianie solo jednym palcem, tak jak przed chwilą, prawda? A w naszym tryptyku z Klausem Ogermanem jeszcze taki jeden drobiazg z płyty, którą Ogerman wspólnie firmował z fenomenalnym pianistą z Panamy, nazwiskiem Danilo Perez. I, a no cóż, tam jest mnóstwo utworów, które Ogerman skomponował, inspirowany a to Sibeliusem, a to Rachmaninowem, a to Massenetem, ale ja wybrałem standard. W sam raz stosowny, jak się wydaje, na takie leniwe popołudnie jak dziś. Ten temat nosi zresztą tytuł Lazy Afternoon. Danilo Perez przy fortepianie, Klaus Ogerman, śpiewa gościnnie Cassandra Wilson. Thank you.

Lazy Enough for You, pewnie spytałby Klaus Ogerman. Wystarczająco leniwe to popołudnie dla państwa. Lazy Afternoon, stary standard obok Klausa, Cassandra Wilson, no i przy fortepianie Danilo Perez. No ale żeby nie było zbyt lazy, to zaprośmy Franka McComba, który jak słyszałem w Trójce ma się pojawić. To wspaniała wiadomość, ale najpierw niech będzie w Sieście. Like the wind blowing, all the words come naturally to me. That describes just how much I do love you, lady. Like the birds in the air, fly without a care. Nothing else compares to you. Like a king treats his queen, there's nothing I would not do for you. Oh, travel the whole wide world twice in a day. Well, you know things impossible. I'm going to let the whole world know our love. Purely natural. Our love will last beyond the end of time. To have to grow a love as strong as yours and mine. Love has to start as friends. All the love you'll ever need is stored inside of me. And as the grass and flowers grow, let the world know that God is still in full control. Only death can separate our heavenly unity. Travel the whole wide world twice in a day. For you nothing's impossible. I'm going to let the whole world know our love is purely natural. Start as friends forever.